อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็เปิดรายการในเช้าวันนี้ด้วยรายการธรรมารับอรุณเหมือนเช่นเคยนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าวันเสาร์สุดท้ายของเดือนมกราคมปี2558ค่ะเป็นวันเสาร์ที่31นะคะวันนี้เป็นวันขึ้น12ค่ำเดือน3ปีมะเมียค่ะจึงก็จะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกในหลักสูตรการหลีกเล้นปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาจากพุทธโอษฐ์วัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะเป็นช่วงของการสักการะซึ่งดิฉันก็ขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา เจียมพาน สาธุเจ้าค่ะพบกันในเช้าวันเสาร์สุดท้ายของเดือนมกราคมมาเจ้าค่ะ เจียมพาน พระอาจารย์มีเรื่องอะไรที่จะมาสักการะหรือว่าพูดคุยท่านผู้ฟังได้รับฟังเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา อาตมามีประเด็นที่ต้องการจะคุยกับคุณเตือนใจแล้วก็ท่านผู้ฟังด้วยแต่คือต้องกลับมาสู่พื้นฐานในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ว่าพื้นฐานระเบียบวิธีการในการที่เราจะศึกษาจะปฏิบัติในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยระเบียบวิธีการขั้นตอนพื้นฐานตรงเนี้ยมันเป็นยังไงต้องการจะมาทำความเข้าใจตรงนี ้เจ้าค่ะ แต่เพราะว่าตอนนี้พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยไม่อยู่แล้วนะคือผู้สอนนะพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นครูผู้สอนละตอนนี้ครูผู้สอนเนี่ยไม่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่จะมากำกับการที่จะมาคอยช่ำจี้ช่ำชัยบอกสอนข้อมูลที่ถูกต้องเนี่ยท่านก็ไม่อยู่แล้วเหลือแต่คำสอนเอาไว ้ เพราะฉะนั้นจึงคิดว่าเราควรจะกลับมาตรงหลักการนะพื้นฐานนะเบสิกเลยว่าวิธีการที่เราจะศึกษาคำสอนให้มันได้ดีได้ถูกตามที่ท่านได้บอกได้สอนไว้เนี่ยควรจะต้องทำอย่างไรน ะ เรามาทำความเข้าใจในระบบตรงนี้ก่อน นะว่าทวนกันอีกครั้งหนึ่ง ใช่ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้สอนนะครับว่าเป็นผู้สอนเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอันนี้เป็นหนึ่งในคุณสมบัติของสัมมาสัมพุทธะแล้วเราทั้งหลายผู้ที่ตามพระพุทธเจ้ามาตั้งแต่อัญญาโกฏัญญะเป็นคนแรกแต่ท่านพระโกฏัญญะเป็นคนแรกล่ะที่ตามพระพุทธเจ้ามาแต่ตามมานี่ก็คือเป็นผู้ฟังคําสอนนะผู้ฟังคําสอนทีนี้คําว่าผู้ฟังคําสอนเนี่ยก็หมายความว่าฟังแล้วก็เอามาปฏิบัติตามทีนี้ฟังแล้วเอามาปฏิบัติตามแล้วก็อาจจะเอาไปบอกคนอื่นต่อก็ได้แต่ก็บอกตามที่ผู้สอนบอกเอาไว้แต่คือตัวเองไม่ได้คิดขึ้นเองอย่างเช่นท่านพระอัสสชิท่านพระอัสสชิเนี่ยฟังคําสอนของสมณโคดมคือพระพุทธเจ้ามาใช่ไหมแล้วก็รวบรวมเรียบเรียงแล้วก็เอาข้อมูลเนี่ยแล้วก็ท่านพระสารีบุตรตอนที่ยังไม่ได้บวชแต่ก็มาถามก็เลยบอกต่อไปอันนี้คือสามารถทําได้อันนี้คือผู้ฟังคําสอนเนี่ยผู้ฟังคำสอนก็ปฏิบัติเองด้วยผู้ฟังคำสอนก็อาจจะบอกต่อได้ด้วยแต่ทีนี้บอกต่อนี่คือบอกต่อตามผู้ที่สอนเอาไว้นะทีนี้อาตมาต้องการจะมาเปรียบเทียบกับผู้สอนอื่นๆนะคุณเดินใจนะเช่นว่าถ้าคุณเดินใจเคยอบรมนะผู้ประกาศข่าววิทยุอย่างนี้เป็นต้น ค่ะ แต่คุณเดินใจก็เป็นผู้สอนเข้าใจไหมแต่คุณเดินใจสอนเรื่องอะไรก็สอนเรื่องการจัดรายการวิทยุในสมัยก่อนโน้นนะหรือว่าถ้าอย่างนักวิทยาศาสตร์เช่นอัลเบิร์ตไอน์สไตน์อัลเบิร์ตไอน์สไตน์เนี่ยเขาเป็นผู้คิดค้นทฤษฎีใหม่ขึ้นมาทฤษฎีที่เรารู้จักกันเรียกว่าทฤษฎีสัมพันธภาพอย่างนี้เขาก็เป็นเจ้าของความคิดนี้เขาเป็นคนแรกที่คิดค้นขึ้นได้นะก็คือหมายว่าค้นพบนั่นแหละเขาเป็นคนแรกที่คิดค้นขึ้นได้ค้นพบขึ้นมาแล้วเขาก็บอกทฤษฎีนี้ออกไปเขียนยังไงเขียนไปตามจูเนลเขียนไปตามจุลสารนิตยสารต่างๆนักวิทยาศาสตร์คนอื่นๆแต่เขาก็เรียนเขาก็ฟังคำสิ่งที่อัลเบิร์ตไอน์สไตน์เนี่ยค้นพบแล้วก็อาจจะไปสอนต่อเราจะทำความเข้าใจอันนี้ก็คือเรื่องก็เป็นลักษณะนี้นะเหมือนกันทีนี้เรื่องที่สอนนะไม่ว่าจะเป็นคุณใจสอนเรื่องการจัดรายการวิทยุอัลเบิร์ตไอน์สไตน์บอกสอนเรื่องทฤษฎีสัมพันธภาพหรือคุณครูในโรงเรียนนะบอกสอนเรื่องวิชาคณิตศาสตร์ใดๆก็ตามเนี่ยอันนี้คือเป็นผู้สอนหมดทีนี้ไอสิ่งที่สอนเนี่ยอันไหนมันจะดับทุกข์ได้ตรงนี้คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนเฉพาะเรื่องการดับทุกข์ เรื่องวิธีการยังไงที่ใช้ดับทุกข์ได้ทําความเข้าใจเรื่องความทุกข์ปัญหาคืออะไรแต่ตรงนี้คือจะสอนเกี่ยวกับเรื่องของความทุกข์ทั้งสิ้นพ ู ดง่ายๆก็คืออริยสัจ4เรื่องอะไรที่ไม่ได้เกี่ยวกับความทุกข์แล้วก็ยังไม่ได้สอนเอาไว้เดี๋ยวเพราะฉะนั้นเรื่องที่คําสอนของพระพุทธเจ้าจะตอบได้ก็มีแต่เรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวข้องก็ไม่ได้ตอบไม่ได้สอนไว้ก็มีเพราะมันไม่จําเป็น จ้ะค่ะ เคยเปรียบเทียบไว้กับการที่พระองค์เนี่ยมีใบไม้อยู่ในกำมือเปรียบเทียบกับใบไม้ในต้นไม้ทั้งหมดนะคือสิ่งที่รู้แล้วสอนเนี่ยเท่ากับใบไม้ในกำมือแต่แค่นี้ก็พอเพื่อจะดับทุกข์ได้แล้วแต่สิ่งที่รู้แล้วก็ไม่ได้สอนอาจจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องการดับทุกข์ไม่รู้แต่มันไม่จําเป็นน่ะเพราะแค่ที่อยู่ในกำมือมันก็พอแล้วในสิ่งที่ไม่ได้พูดถึงตรงนั้นคือเท่ากับใบไม้เยอะแยะไปหมดบนต้นนะทีนี้อันนี้คือเรื่องของการสอนคำสอนทีนี้คำสอนที่ได้บอกสอนออกไปเนี่ยมันก็จะมีผู้ที่ฟังแล้วเชื่อก็มีฟังแล้วไม่เชื่อก็มีฟังแล้วพยายามที่จะคัดงานก็มี เจ้าค่ะ อย่างเช่นว่าอัลเบิร์ตไอน์สไตน์นะเขาคิดค้นทฤษฎีสัมพันธภาพขึ้นมาเขาค้นพบขึ้นมาค้นพบเสร็จแล้วประกาศออกไปนะไอตอนประกาศออกไปเนี่ยนะคือการประกาศนะเหมือนพระพุทธเจ้าประกาศธรรมะออกไปเนี่ยประกาศละทุกสมุทัยนิโรธมรรคเป็นอย่างนี้ประกาศออกไปละนะพอประกาศออกไปแล้วคนที่เขาไม่เชื่อก็มีเขาก็จะพยายามคัดง้างทฤษฎีนี้นะโดยหาเหตุผลตรงนี้ขึ้นมาโดยใช้ทางการทางคณิตศาสตร์อย่างนี้นี่คือของกรณีของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์แต่คือคนที่จะคัดง้างได้ต้องเข้าใจก่อนนะคุณต้องทำความเข้าใจว่าอ๋อมันไม่น่าจะเป็นไปได้มันเหตุผลไม่ถึงไม่ได้นะนักวิทยาศาสตร์เขาก็จะถกเถียงกันนะถกเถียงกันก็คือพยายามที่จะคัดง้างว่ามันจริงไหมทำไมคุณคิดอย่างนี้อย่างกรณีของนักวิทยาศาสตร์ที่เราเคยจะรู้จักเช่นนิวตันก็เลเซอร์ไอแซคนิวตันที่ค้นพบแรงดึงดูดของโลกนะที่แอปเปิลตกใส่หัวเนี่ยเราก็เคยเรียนกันมาตั้งแต่ในสมัยเด็กๆเนี่ย นั่งใต้ต้นไม้เนี่ยนะเจ้าค่ะ นี่แหละอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ก็สามารถคัดง้างทฤษฎีของเขาได้นะด้วยสมการของตัวเองนะพบว่ามันไม่จริงทุกกรณีนะมันไม่เป็นจริงทุกกรณีมันจะเป็นบางกรณีที่มันไม่จริงนะเพราะฉะนั้นเขาก็คัดง้างกันได้เขาต้องทําความเข้าใจในทฤษฎีนั้นเนี่ยให้อย่างช่ําชองเลยเข้าใจลึกซึ้งเลยถึงจะคัดงานกันได้ล้มทฤษฎีได ้ มีคนคิดค้นทฤษฎีเรื่องหลุมดําขึ้นมานะพบว่ามันดูดทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีมันเป็นมืดไปเลยไม่ปล่อยอะไรออกมาเอานักวิทยาศาสตร์ชื่อสตีเฟนฮอว์กินเนี่ยเขาก็ค้นพบว่าเอ้ยมันไม่ใช่นะเขาก็คัดงานกันไปคัดงานกันไปก็คือล้มล้างกันไป เจ้าค่ะพิสูจน์มาล้มล้างสิ่งที่อีกคนหนึ่งพูดไว้ ใช่ หรือศึกษาไว้นะเจ้าคะ อันนี้คือในที่เรากำลังพูดถึงประเด็นที่สองว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยที่สอนประเด็นแรกคือสอนเฉพาะเรื่องทางดับทุกข์เรื่องทุกข์พวกนี้เท่านั้นนะแล้วก็ไอ้คำสอนที่สอนออกมาแล้วเนี่ยต่อให้คุณไปทำความเข้าใจแต่คุณทำความเข้าใจลึกซึ้งมากคุณจะพบว่ามันไม่สามารถคัดงานได้เลยไม่สามารถจะมีทฤษฎีไหนสมการทางคณิตศาสตร์ใดๆหรือด้วยระบบอภิปรัชญาแบบไหนที่จะมาคัดง้างไม่ให้มันเป็นไปอย่างอื่นเนี่ยมันไม่ได้เลย ค่ะ มันไม่ได้ไม่สามารถทำได้เพราะว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนั่นก็คือทฤษฎีนี้ถูกต้อง 100% ค่ะ คืออย่างถ้าเราจะพูดถึงกฎแรงดึงดูดของโลกในที่เราเคยเรียนมาของเซอร์ไอแซคนิวตันเนี่ยเขาบอกว่าเป็นกฎนะเพราะมันถูกต้อง 100% แต่มันก็ไม่ถูกต้องในบางกรณีก็ยังถูกกัดงานได้ก็มีในเรื่องอริยสัจ4ทุกสมุทัยนิโรธมรรคอันนี้คือถูกต้อง 100% ไม่ว่าคุณจะคิดยังไงมันไม่สามารถกัดงานได้นะคือบางทีบางคนก็พยายามจะคัดงานอ่ะนะแต่สิ่งที่เขาจะพยายามจะคัดงานจะโต้เถียงถกเถียงเนี่ยก็จะไม่เป็นไปโดยธรรมอันนี้คือประเด็นที่2ประเด ็ นที่2ว่าคัดงานไม่ได้เนื่องจากว่าคือไม่ใช่เฉพาะเราหลับตาเชื่อแบบ เหมือนงมงายอย่างนั้นไม่ใช่นะ หล ับ หูหลับตาไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าคนที่จะอยู่ในคุณสมบัติของคนที่จะคัดง้างทฤษฎีนี้ได้เนี่ยต้องเข้าใจอย่างเต็มที่อัลเบิร์ตไอน์สไตน์ที่เขาคัดง้างทฤษฎีของเซอร์ไอแซคนิวตันได้เนี่ยก็เพราะว่าเขาเข้าใจทฤษฎีนั้นอย่างเต็มที ่ เขาพยายามที่จะใช้สมการเนี่ยในการที่จะทดสอบเฮ้ยทำไมมันไม่เป็นไปอย่างจากที่เขาสังเกตเขาค้นพบตรงนี้ขึ้นมาอ๋อมันไม่ใช่เนี่ยตั้งแต่ที่เขาใช้มันมาตลอดเขาทุ่มเทชีวิตศึกษาเรื่องราวต่างๆในทางฟิสิกส์เนี่ยตามสมการของกฎแรงดึงดูดของโลกเนี่ยแต่พอถึงเวลาจะใช้ในบางกรณีมันใช้ไม่ได้ก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันคัดงานกันได้นั่นคือทฤษฎีนั้นไม่รัดกุมพอ ยังมีช่องโหว่ไว้ไงเถอะนะจ๊ะคะ แต่คำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเต็มที่เลยเต็มที่นี่คือหมายความว่าถูกต้อง 100% ในทุกแง่มุมนั่นคือถ้าเราศึกษา ให้อย่างดีนะคือบางทีบางคนเนี่ยเช่นพูดถึงเรื่องพละห้าจะเป็นไปเพื่อวิมุตได้แต่ว่าทำแบบหยอกๆแย่ๆทำนิดๆหน่อยๆแล้วก็คิดว่าเออฉันจะน่าจะเป็นบรรลุแล้วนะก็เลยเอ้ยทำไมยังไม่บรรลุสงสัยไม่จริงอ่ะห่วยคัดง้างได้นี่คือคุณศึกษาไม่ถึงจุด เจ้าค่ะ นะทำความเข้าใจไม่ถึงจุดแล้วจะมาคัดงานเนี่ยไม่ทันไม่เป็นฐานะที่จะเป็นไปได้แต่คือเราจะมาล้มล้างได้เนี่ยคุณต้องเข้าใจอย่างเต็มที่ไม่ใช่แค่เข้าใจฉับๆช่วยๆแล้วคุณจะทําได ้เจ้าค่ะ โอเคนะนี่คือประเด็นที่2 เจ้าค่ะ แล้วในประเด็นที่3ก็คือว่าคนที่เอาไปบอกต่อนี่เราจะมาถึงกรณีของคนที่ไปบอกต่อนะคนที่ฟังคําสอนนี้มาแล้วไม่ว่าครูในโรงเรียนก็จะสอนเรื่องวิชาคณิตศาสตร์นะเขาสอนเรื่องการบทลบเลขหรือว่าการคูณเลขถามว่าคุณครูเนี่ยเรียนมาจากไหนคุณคิดเองหรือเปล่าเออไม่ใช่นะคุณไม่ได้คิดเองใช่ไหมแสดงว่าคุณต้องเรียนมาจากใครสักคนใดคนหนึ่งเราเรียนมาจากคุณครูของคนแล้วคุณครูของคุณเนี่ยเรียนมาจากไหนก็ต้องเรียนมาจากครูของครูอีกทีหนึ่งเอาแล้วใครเป็นคนแรกที่บอกเรื่องนี้ก็จะมีนักคณิตศาสตร์ที่เขาคิดเรื่องการบวกเลขไว้เครื่องหมายบวกเนี่ยเขาคิดกันมาได้ยังไงทำไมเขาใช้เครื่องหมายนี้แล้วก็คนนั้นเป็นคนคิดแล้วก็บอกต่อกันมาหรือว่าการมันจะมีคณิตศาสตร์อันหนึ่งเช่นแคลคูลัสอย่างเงี้ยการคำนวณด้วยวิธีแคลคูลัสลาปาสพวกนี้นะเป็นชื่อของนักคณิตศาสตร์ทั้งนั้นเลยแต่เขาเป็นคนคิดคนแรกเขาเป็นคนคิดคนแรกเขาใส่เครื่องหมายนี้มาแล้วคนอื่นๆที่ฟังคำของเขาเนี่ยก็ทำตามๆกันมาคนที่ฟังคำของเขาแล้วก็ทำตามๆกันมาแล้วก็บอกสอนคนอื่นไปด้วยอันนี้คือคนที่บอกสอนคำสอนนะคนที่บอกสอนคำสอนของคนแรกนั้นนะของผู้สอนนั้นนะเช่นตอนที่อาตมาเรียนวิชาทฤษฎีสัมพันธภาพอย่างเงี้ยเรียนในโรงเรียนเนี่ยก็อัลเบิร์ตไอน์สไตน์เขาก็ไม่ได้สอนอาตมาเขาตายไปแล้วใช่ไหมก็มีคุณครูของอาตมาเนี่ยที่สอนวิชาฟิสิกส์เนี่ยท่านก็สอนมาแต่ท่านเรียนมาจากไหนก็เรียนมาจากตอนที่ท่านไปเรียนต่อเมืองนอกมาท่านคนนั้นก็เรียนมาจากไหนก็เรียนมาจากนักวิชาการนั้นคนนั้นก็เรียนมาจากไหนก็มาเรียนมาจากอัลเบิร์ตไอน์สไตน์อีกทีคือเขาก็สืบต่อคําสอนกันมาเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นคุณครูของอาตมาเนี่ยก็เป็นผู้ที่บอกคําสอนนี้มาบอกคําสอนนี้มาเช่นเดียวกันไม่ต่างอะไรกันกับในทางคําสอนของพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าตอนนี้ไม่อยู่แล้วนะใครฟังเทศคนแรกครั้งนั้นเอาโกฏิพระอัญญาโกฏิญาณกับหมู่ภิกษุปัญจวัคคีย์แล้วบอกต่อกันมายังไงก็บอกต่อกันมานี่แหละจนมามีการลงอักษรบันทึกเอาไว้และมีการแปลเป็นภาษาต่างๆรวบรวมจะเป็นหมวดหมู่จนถึงเรามันยาวนานมากแล้วนะ 2,000 กว่าปี อัน นี้คือผู้ที่จะบอกในกรณีนี้มานะก็คือพูดง่ายๆนะคนที่ฟังคำสอนนะแล้วก็มาบอกต่อเนี่ยก็เรียกว่าผู้ฟังคำสอนก็คือสาวกนั่นเองสาวกเนี่ยแปลว่าผู้ฟังคำสอนนะผู้ฟังคำสอนแล้วตัวเองปฏิบัตินะตัวเองปฏิบัติด้วยก็คือปฏิบัติดีแต่ทีนี้ก็ต้องบอกว่าคําสอนของใครล่ะก็ต้องคําสอนของสัมมาสัมพุทธะแต่เพราะว่าถ้าอย่างลูกศิษย์ของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์หรือนักวิทยาศาสตร์ที่เขาเรียนมาจากสตีเวนฮอว์กินหรือนักคณิตศาสตร์ที่เขาเรียนมาจากลาปาสหรือนักคณิตศาสตร์ที่เขาเรียนมาจากแคลคูลัสพวกนี้เขาเป็นผู้ฟังคําสอนของบุคคลเหล่านั้นแล้วเขาก็เอามาบอกต ่อ แสดงว่าเขาเป็นสาวกของบุคคลเหล่านั้นเข้าใจไหมคุณใจ เจ้าค่ะ คือคุณครูของอาตมาเนี่ยที่ฟังคำสอนของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์สอนวิชาฟิสิกส์ให้เนี่ยท่านก็ชื่อว่าเป็นผู้ฟังคำสอนของไอน์สไตน์ก็ถึงมาบอกต่อแต่คือถ้าฟังแล้วไม่เชื่อไม่สนใจก็ทิ้งไปเลยก็ไม่พูดถึงใช่ไหมแต่ฟังแล้วเชื่อแล้วสนใจก็จึงเอามาบอกต่อเอามาสอนต่อคือบุคคลที่ฟังแล้วเอามาทำความเข้าใจเนี่ยคือเขาเป็นผู้ฟังคำสอนละเป็นสาวกละแล้วสาวกเนี่ยไม่ใช่สาวกธรรมดานะเป็นสาวกที่ปฏิบัติดีด้วยปฏิบัติดีเนี่ยหมายถึงเข้าใจอย่างลึกซึ้งตัวเองรู้ด้วยใจด้วยจิตเลยนะเข้าใจในทฤษฎีนี้เข้าใจในข้อปฏิบัตินี้อย่างเต็มที่นะรู้เรื่องเลยอย่างตอนที่จะมาเรียนวิชาแคลคูลัสอย่างเงี้ยโอ้ยต้องทำแบบฝึกหัดเป็นร้อยข้อเป็นพันข้อเพื่อที่จะให้เข้าใจถึงการสมการของมันการทำงานของมันเป็นยังไงยังไงเนี่ยนะ นะ การตรงเนี้ยคือแสดงว่าเราเป็นผู้ฟังคำสอนของเขาอย่างเต็มที่เลยอย่างดีด้วยนะพูดง่ายๆคือเป็นสาวกแล้วก็สุปฏิปันโนด้วย จ้าค่ะ อันนี้คือแปลให้ท่านผู้ฟังฟังเลยนะสาวกคือผู้ฟังคําสอนสุปฏิปันโนนี่คือปฏิบัติดีนะอย่างเราเรียนวิชาจากคุณครูเนี่ยแหมนักเรียนคนนี้เรียนดีทําไมเขาทั้งทําแบบฝึกหัดด้วยนะเขาทั้งศึกษาตั้งใจเรียนด้วยนะแล้วก็ยังไปสอนเพื่อนคนที่ไม่รู้ไม่เข้าใจเอาสอนด้วยแหมนักเรียนคนนี้เรียนดีจริงๆเราก็จะพูดอย่างนี้นั่นก็คือปฏิบัติดีจริงๆนะว่างั้นเถอะอันนี้ก็คือสุปฏิปันโนนั่นแหละเข้าใจไหมเพราะฉะนั้น ไม่ว่าจะเป็นในทางวิทยาศาสตร์ในทางคณิตศาสตร์หรือในทางสาขาวิชาอื่นๆใดๆเนี่ยคนที่บอกสอนคนแรกนั่นคือก็เป็นผู้สอนนะผู้สอนภาษาบาลีคือศาสดาศาสดาคือผู้สอนนะผู้ฟังคำสอนนั่นคือสาวก สาวก ผู้ฟังคำสอนแล้วก็เรียนรู้เข้าใจทำความเข้าใจอย่างดีนะคนที่ไม่เข้าใจแล้วพยายามจะบอกก็ให้มีเกิดความเข้าใจขึ้นจะได้เป็นประโยชน์กับเขาในการเข้าใจวิชานี้อันนี้คือสุปฏิปันโนปฏิบัติดีด้วยนะปฏิบัติดีด้วยเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงข่มมากนะคุณสนใจว่าสาวกเนี่ยสาวกของใครแต่ผู้ฟังคําสอนของใครก็ต้องเป็นผู้ฟังคําสอนของพระผู้มีพระภาคตรงนี้เขาจึงพูดว่าภควะโตสาวกสังโฆ ที่เราสวด เราสวดอยู่ทุกวันหรือเปล่าเนี่ยฮะ เจ้าค่ะ ภควะโตสาวกสังโฆนี่คือผู้ฟังคําสอนของภควะของพระผู้มีพระภาคไม่ใช่ธรรมดาธรรมดาต้องสุปฏิปันโนด้วยนะต้องปฏิบัติดีด้วยนะอาจจะมาเรียนวิชาฟิสิกส์อย่างเงี้ยสมัยเป็นนักเรียนเนี่ยหูยทำกันบ้านเนี่ยเป็นร้อยข้อทำข้อสอบย้อนหลัง10ปีอย่างเงี้ยเนี่ยเพื่อที่จะเข้าใจให้มันถึงแก่นแท้เลยเนี่ยนี่คือปฏิบัติดีนะปฏิบัติดีในทางคำสอนของใครของนักฟิสิกส์คนนั้นในทางคำสอนของใครนักคดีศาสตร์คนนั้นในทางคำสอนของใครของใครก็ไม่รู้แหละที่คุณเรียนวิชานั้นเข้ามาเพราะนั้นนี่คือผู้ฟังคำสอนที่ปฏิบัติดีแต่คำสอนของใครนะก็ต้องดูให้มันเฉพาะเจาะจงนะว่าคำสอนของใครเพราะฉะนั้นถ้าเรากำลังมาศึกษาคำสอนของพระผู้มีพระภาคนั่นคือภควโตสาวกสังโฆแล้วถ้าคุณปฏิบัติอย่างดีรักษาศีลได้เป็นพื้นเลยนะอันนี้เป็นมาตรฐานเลยเป็นอย่างน้อยอันนี้คือสุปฏิปันโนละดีขึ้นมาอีกแหมคุณทำสมาธิได้นะได้ความสงบในใจแหมดีอันนี้คือสุปฏิปันโนก็ไล่เป็นขั้นขึ้นไปนะอันนี้ก็คือเป็นคู่ไปนะมี8ขั้นไล่ไปนะคือคุณปฏิบัติดีระดับไหนล่ะระดับน้อยๆที่สุดนะก็ต้องมีความเห็นที่ถูกต้องระดับน้อยๆที่สุดก็ต้องมีศีลละกายวาจาบริสุทธิ์อยู่ในระดับหนึ่งอันนี้คือผู้ฟังคำสอนของพระผู้มีพระภาคที่ปฏิบัติดีด้วยแต่มันต้องการจะเปรียบเทียบกลับมาอย่างกรณีของลูกศิษย์ไม่ว่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์หรือคุณครูคนไหนคุณครูคนไหนก็ตามที่คุณสอนวิชาเช่นคณิตศาสตร์อย่างนี้นะแต่ว่าคุณไม่ได้เป็นคนคิดค้นแต่คุณเป็นผู้ฟังคำสอนของนู่นแต่เขาคิดไว้ตั้งแต่ร้อยปีมาแล้วผู้คิดค้นทฤษฎีนี้ตั้งแต่ร้อยปีมาแล้วเขียนหนังสือเขียนตำรานะมีลูกศิษย์รุ่นต่อๆมาทำหนังสือขึ้นมาใหม่สร้างแบบฝึกหัดขึ้นมาเอาเราก็ไปทำแบบฝึกหัดศึกษาให้เข้าใจแล้วก็มาสอนต่อได้เนี่ยเป็นขั้นมาเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นคำของผู้ฟังคำสอนนั้น นะ คำของผู้ฟังคำสอนนั้นเช่นคุณครูของอาตมาที่สอนวิชาฟิสิกส์ให้อาตมาเนี่ยสมัยตอนอาตมาเป็นนักเรียนเนี่ยท่านเนี่ยเป็นผู้ฟังคำสอนของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์อะไรนะท่านเป็นผู้ฟังคำสอนของสตีเวนฮอว์กินนะเขาทำไมอ่ะเขาสอนตอนไหนก็เขียนเป็นหนังสือไงคุณไปเรียนมานะมีนักวิชาการรุ่นต่อมาก็จะเป็นแบบฝึกหัดคุณก็ไปศึกษามาเอาอาตมาก็มาทำต่อนะเราก็เป็นผู้ที่ฟังคำสอนของสาวกนั่นเองฟังคำสอนของผู้ที่ฟังมาอีกทีหนึ่ง เข้ าใจนะอันนี้ก็คือคำสอนเนี่ยเราต้องแบ่งกันทีนี้เราเริ่มจะแบ่งกันได้ถูกแล้วว่าไหนเรียกว่าคำสอนของพุทธะไหนเรียกว่าคำสอนของบุคคลภายนอกเหล่าอื่นโอเคนะคำสอนของพุทธะเนี่ยคืออยู่ในเรื่องของเฉพาะเรื่องของความทุกข์นะทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเอาพูดง่ายๆในเรื่องของอริยสัจ4แต่ถ้าอะไรที่นอกเหนืออริยสัจ4อันนั้นไม่ใช่คำสอนของพุทธะเพราะฉะนั้นเรื่องทฤษฎีสมมติภาพหลุมดำลาปาสแคลคูลัสนะหรือไม่ว่าจะทฤษฎีเรื่องการตลาดเรื่องการปกครองใดๆก็ตามทั้งหมดเหล่านั้นนะจะไม่ใช่คำสอนของพุทธะจบโอเคนะในหมู่ผู้ฟังคำสอนนะไม่ว่าจะเป็นคำสอนของพุทธะหรือคำสอนของที่ไม่ใช่พุทธะนะภายนอกเหล่าอื่นเนี่ยเขาก็จะมีลูกศิษย์ที่เก่งก็มีลูกศิษย์ที่ไม่เก่งก็มีนะสามารถสอนให้รู้ตามได้ง่ายอย่างกรณีของไอน์สไตน์เนี่ยเป็นลูกศิษย์ที่เก่งมากของเซอร์ไอแซคนิวตันนะก็ศึกษาอย่างดีแล้วก็มีจินตนาการอะไรก็ว่าไปแต่สตีเวนฮอว์กินอย่างนี้นะก็เป็นลูกศิษย์ที่ศึกษาอย่างดีของใครของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์แล้วเขาก็จึงสามารถศึกษาอย่างดีทําความเข้าใจได้อย่างลึกซึ้งจนเขาพบว่าโหมันไม่จริงในบางกรณีอย่างนี้เป็นต้นน ะ เขาก็ยังแบบไม่เชื่อไม่ลงใจ 100% นะนี่ก็คือเป็นรุ่นกันมาแต่เป็นสาวกกันมาทีนี้ถ้าบอกว่าสิ่งที่เราฟังต่อกันมาเนี่ยมันไม่ถูกแต่มันไม่ถูกเราก็เอาตามที่มันถูกมันก็แค่นั้นเองเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยความสามารถไม่เท่ากันแต่คนที่เอามาบอกต่อเนี่ยนะบางคนอาจจะสอนผิดบางคนอาจจะสอนถูกแต่สอนนี่คือหมายถึงว่าเอามาบอกต่อนะไม่ได้คิดค้นขึ้นใหม่ในการแสดงตรงนี้ก็คือ คนเราความสามารถไม่เท่ากันอาจจะบอกได้เหมือนพยัญชนะเป๊ะๆอย่างเช่นคุณครูที่เอามาสอนอาตมาวิชาฟิสิกส์เนี่ยบางทีท่านก็ใช้ตัวอย่างที่ท่านยกขึ้นเองในบริบทของความเป็นคนไทยทำให้เราเข้าใจได้อ๋อว่ามันเปรียบเหมือนกับอย่างนี้อย่างนี้อ๋อท่านก็มีวิธีการบอกต่อของท่านเนี่ยทีนี้เรามาแบ่งขีดเส้นกันให้ถูกว่าอันไหนเป็นของพุทธะอันไหนไม่ใช่ของพุทธะกรณีของเรื่องอริยสัจ4เป็นของสัมมาสัมพุทธะในลูกศิษย์ที่บอกต่อกันมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นพระสงฆ์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพระสงฆ์ก็จะเป็นพูดในแนวนี้เท่านั้นแต่ทีนี้ในกรณีของทฤษฎีทางด้านฟิสิกส์อย่างใดอย่างหนึ่งคุณครูของอาตมาที่สอนในสมัยที่อาตมายังเป็นนักเรียนเนี่ยท่านก็เป็นผู้ที่บอกต่อคําสอนของนักคณิตศาสตร์นักฟิสิกส์ทั้งหมดพวกนั้นก็คือหมายความว่าท่านเนี่ยเป็นสาวกท่านเนี่ยเป็นผู้ฟังคําสอนแล้วก็ปฏิบัติดีด้วยของใครของเรานักคณิตศาสตร์เหล่านั้นแต่เส้นตรงนี้เป็นเรื่องที่ภายนอกของคําสอนของพุทธะเพราะฉะนั้นท่านเนี่ยจึงเรียกว่าเป็นสาวกของใครของศาสดาคือนักคณิตศาสตร์เหล่านั้นนักฟิสิกส์เหล่านั้นแล้วก็เอามาบอกต่อคำที่ท่านบอกต่อขึ้นมาตรงนี้นั่นก็เป็นภาษิตของท่านเป็นภาษิตของท่านเป็นภาษิตของคุณครูอนามาที่สอนวิชาฟิสิกส์มาโอเคนะ จบค่ะ ตรงนี้คือจึงเป็นสาวกภาษิตาสาวกภาษิตาของใครของบุคคลภายนอกเหล่าอื่นแต่ถ้าท่านผู้ฟังจากอาตมาเองในตัวข้าพเจ้าเนี่ยตัวอาตมาเนี่ยนะเป็นภิกษุในธรรมะภายในนี้แต่ฟังคําสอนของใครของสัมมาสัมพุทธะเอาฟังแล้วไงเอาเราก็ปฏิบัติให้มันถูกแล้วเราก็โกนผมเราก็นุ่งห่มผ้าย้อมน้ําฝาดถึงเวลาก็ไปบิณฑบาตกินมื้อเดียวพวกนี้จะเป็นข้อปฏิบัติที่ใครสอนสัมมาสัมพุทธะสอนแล้วตัวข้าพเจ้าเนี่ยตัวอาตมาเนี่ยนะเป็นสาวกเนี่ยเป็นผู้ฟังคําสอนของพุทธะใช่มั้ยพุทธะสอนเอาไว้แล้วเราก็เอามาบอกต่อการบอกต่อของอาตมาเนี่ยจึงเป็นภาษิตของอาตมาก็อย่างเป็นสาวกภาษิตอาตมาเป็นมีสาวกภาษิตอยู่นะก็พูดกับท่านผู้ฟังอยู่อย่างเงี้ยแหละนะแล้วก็พอพูดอย่างนี้แล้วแต่ว่าคําสอนเนี่ยเป็นคําสอนของพุทธะที่พูดอยู่เนี่ยนะแต่ถ้าเป็นคุณครูของอาตมาที่สอนวิชาฟิสิกส์สมัยเด็กๆนะท่านก็เป็นสาวกเหมือนกันของใครของเรานักคณิตศาสตร์ภาษิตของท่านที่สอนนั้นก็เป็นสาวกภาษิต จบค่ะ แต่เป็นเรื่องภายนอกของคําสอนของพุทธะแต่ที่เอาเรื่องนี้มาพูดให้ท่านผู้ฟังเนี่ยเพื่อที่เราจะต้องกลับไปที่ต้นต่อให้ถูกนี่คือประเด็นถ้าเราก็ไม่รู้นี่ก็เพราะคุณครูที่สอนเนี่ยเขาก็คือเรียกว่าเป็นนับถือศาสนาพุทธเหมือนกันนั้นนับถือศาสนาพุทธเหมือนกันแต่บางทีคําสอนที่สอนพูดเรื่องที่ไม่ใช่คําสอนของพุทธะเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นท่านก็สอนวิชาฟิสิกส์ก็สอนได้แต่บางทีท่านก็พูดเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาอ๋อโอ้ท่านก็เป็นลูกศิษย์ของคนนี้ด้วยลูกศิษย์ของคนนั้นด้วยแล้วเราก็เป็นผู้ฟังคําสอนของคนโน้นด้วยท่านก็พูดออกมาแล้วเรื่องอะไรที่มันเป็นนอกแนวคําสอนของพุทธะเราจะบอกว่าอันนั้นเป็นคําสอนของพุทธะไม่ได้ จบค่ะ อย่างเช่นถ้าเราจะบอกว่าเรื่องแรงดึงดูดของโลกเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนเอาไว้เอาก็พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนเข้าใจไหมพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนพระพุทธเจ้าสอนแต่เรื่องทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเพราะฉะนั้นอย่ามาปนกันแต่แน่นอนบางทีเราก็อาจจะมีศาสดาหลายคนหมายถึงว่าเราจะมีผู้สอนเราหลายเรื่องใช่ไหมคุณครูคนนี้สอนเรื่องการใช้ชีวิตคุณครูคนนี้สอนเรื่องคณิตศาสตร์คุณครูคนนี้สอนเรื่องวิทยาศาสตร์เอาคุณครูนี้สอนเรื่องการใช้ชีวิตคุณครูคนนี้สอนเรื่องจิตแล้วก็สอนเรื่องการที่เป็นผู้รู้อันนี้คือพุทธะเราตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยตรงที่เป็นพุทธะเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับตรงนั้นตรงนั้นเนี่ยเป็นเรื่องนอกแนวถ้าเราจะเอาตรงนี้เป็นข้างในเอาเรื่องของจิตเป็นข้างในเอาเรื่องอื่นเป็นข้างนอกเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเราจึงต้องแบ่งให้ถูกว่าบางทีใครพูดเรื่องใดเรื่องหนึ่งออกมาเราต้องกลับไปที่ตัวแม่บทถ้าเราจะเอาตามคําสอนของพุทธะนะเอาตามคำสอนของพุทธะเนี่ยคุณต้องกลับมาที่ตัวแม่บทมาพุทธะเนี่ยว่าอย่างไงนี่คือประเด็นที่อาตมาต้องจะมาพูดวันนี้ พระพุทธเจ้าสอนอย่างไร ถูกต้องน ะ ซึ่งแน่นอนเราทราบกันอยู่แล้วว่าศีลสมาธิปัญญาทราบกันอยู่แล้วว่าอริยสัจ4เพราะฉะนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนเรื่องตรงนี้เราก็มาเปรียบเทียบดูตรงไหนมันไม่ถูกมันไม่ใช่เราก็ทิ้งไปตรงไหนมันถูกมันใช่เราก็เอาไว ้ ทีนี้คนที่มาบอกต่อมาพูดต่อเนี่ยความสามารถเขาไม่เท่ากันเขาอาจจะสามารถกำหนดบทเพียรชนะได้เป๊ะๆแหมมันดีแต่ถ้าไม่สามารถกำหนดบทเพียรชนะได้เป๊ะๆอัฏฐะได้ไหมก็ต้องอยู่ในแนวอริยสัจ4อัฏฐะต้องได้นะไม่อันใดก็อันหนึ่งเพียรชนะหรืออัฏฐะโอเคนะท ี น ี ้คนที่มาศึกษาเนี่ยนะคุณเจริญคนที่ฟังคำสอนของพุทธะหรือคำสอนของใครก็ตามเนี่ยเขาจะได้ประโยชน์จากคำสอนนั้นๆเนี่ยนะก็ต้องเขาต้องศึกษาอย่างดีทำอย่างดีโอเคนะเขาถึงจะได้ประโยชน์อย่างเต็มที่อย่างเช่น ศึกษาแล้วก็ปฏิบัติด้วย ใช่ไหมคะอย่างเช่นอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ได้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากคำสอนของเซอร์ไอแซคนิวตันนะสตีเวนฮอว์กินได้ประโยชน์เต็มที่จากคำสอนของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์นะเขาถึงได้ประโยชน์เต็มที่ตรงเนี้ยเหมือนกับความเขาเป็นเจ้าของของทฤษฎีนั้นของคำสอนนั้น นะส่วนคนที่สืบต่อมาเขียนหนังสือจดหนังสือพวกนี้เป็นเหมือนกับคนที่ส่งต่อข้อมูลเฉยโอเคนะส่งต่อข้อมูลฟังคำสอนอยู่ก็จริงแต่เหมือนกับส่งต่อเฉยไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้ประโยชน์เต็มที่เช่นเดียวกันในทำคำสอนของพุทธะในคุณใจถ้าบอกว่าเราไม่ได้ปฏิบัติดีเนี่ยเราเหมือนเป็นผู้ที่เป็นคนเลี้ยงโคให้เฉยๆนะพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้งี้เป็นคนเลี้ยงโคไม่ใช่เจ้าของโคคนเลี้ยงโคเนี่ยจะไม่ได้กินนมจะไม่ได้กินอะไรที่เป็นผลิตผลจากโคเลยแต่เจ้าของเนี่ยจะได้กินหมดก็คือกลับมาตรงจุดที่เรียกว่าถ้าเราไม่ปฏิบัติได้ดีแต่เราพูดต่อก็จริงแต่เราไม่ได้ปฏิบัติดีจิตใจเรายังมีกิเลสอยู่ท่วมทับแต่ฉันก็พูดคำสอนของพุทธะอยู่อันนี้ก็คือเหมือนกับส่งต่อคำสอนเฉยๆคนที่ฟังจากคุณอาจจะมีแรงจูงใจเกิดขึ้นทำให้เข้าไปศึกษาเพิ่มเติมปฏิบัติได้อย่างดีเขาก็เป็นเจ้าของโคขึ้นมาได้รสชาติที่เกิดจากธรรมขึ้นมาเป็นอมตะรสขึ้นมานั่นก็คือเหมือนกับเจ้าของโคได้กินรสชาติที่เกิดจากโคแต่คนเลี้ยงโคเนี่ยไม่ได้กินแต่บอกต่อเฉยๆเพราะฉะนั้นจุดประสงค์ในการพูดครั้งนี้ก็เพื่อต้องการจะให้ท่านผู้ฟังเนี่ยทราบว่าเฮ้ยเราต้องกลับไปที่ตัวแม่บทนะกลับไปที่ตัวแม่บทเพื่อที่จะมาเปรียบเทียบกับในทั้งโลกเนี่ยมันก็มีคำสอนเยอะแยะแต่แล้วก็มีผู้ฟังคำสอนมาบอกต่อเยอะแยะแต่สิ่งที่คนที่ฟังคำสอนเขาพูดต่อมานี่ก็เป็นภาษิตของเขาเป็นสาวกภาษิตแต่เป็นเรื่องภายนอกนะสาวกภาษิตที่เป็นเรื่องในคำสอนของพุทธะก็มีเพราะนั้นเราก็เอาตรงนี้แล้วเอาตรงที่มันถูกนะเพราะว่าคนที่พูดบอกต่อมาแม้จะเป็นทางคำสอนของพุทธะก็จริงแต่ความสามารถเขาก็ไม่เท่ากันเขาอาจจะเป็นคนเลี้ยงโคหรือเขาอาจจะเป็นเจ้าของโคเราก็ไม่รู้แต่ว่าคำสอนเนี่ยเราก็เอาตามที่พุทธะบอกเอาไว้กลับไปที่ตัวแม่บทเนี่ยเจอเกิดประโยชน์แน่นอน เจ้าค่ะก็เรียกว่าต้องแยกแยะให้ถูกใช่ไหมเจ้าค่ะว ่ าอะไรเป็นสิ่งที่อาจารย์ผู้นั้นเสริมเพิ่มเติมขึ้นมาหรือว่าอะไรเป็นสิ่งที่พระพุทธองค์หรือองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้อย่างแท้จริงนะเจ้าค ่ะใช่ใช่เราก็จะสามารถเข้าถึงตรงนี้ได้เราจะเป็นเจ้าของโคได ้เจ้าค่ะนะก็คือต้องฟังคำสอนแล้วก็ปฏิบัติด้วยเรียกว่ามีปฏิบัติบูชาด้วยนะเจ้าค่ะ จริงจริงจริงถูกต้อง สาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะเวลาในรายการธรรมารับปรุณในเช้าวันนี้หมดลงแล้วค่ะวันนี้พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านได้พูดถึงวิธีการศึกษาคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังนะคะเป็นแง่คิดก็คิดว่าเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ทีเดียวค่ะเราจะกลับมาพบกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้นะคะเวลา5:00เหมือนเคยสำหรับวันนี้ก็ขอนำท่านผู้ฟังกราบนมัสการขอพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโทภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนไหโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้ค่ะกราบนมัสการขอพระคุณเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เชิญพาน สาธุเจ้าค่ะ